Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่นกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ ใจโลยาดูซาน It's a new generation Mr. Worldwide Of party people Get on the floor daddy Get on the floor Let me introduce you To my party people In the club huh. I'm loose, loose And everybody knows I get off the train Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception I play with your brain So don't sleep or snooze, snooze I don't play no games So don't get confused, no Cause you will lose, yeah Now pump, pump, pump, pump, pump, pump it up And back it up like a Tonka truck สวัสดีครับ กับตกรอบ โอ้โหได้อยู่ยังได้อยู่พี่ ยังทันนะยังทัน วันนี้นะครับ พักสามคนนิดนึงน ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล สวยตลอด อันนี ้พี่โหน ต้องไปจับพี่วิทยาพี่โหนแล้วก็ ปิ่นปิ่น ไม่จับเลยอะคราวนี้ที่คราวนี้ไม่จับปิ่นละอาเจ๊หลบหน่อยแล้ว หลบไปไหนอะ หลบมันก็ตามเจ๊สิ ตอนนี้กำลัง ม ันตาม เจ๊กล้องรักฉันอะ เล่นเป็นไรกล้องอยู่นะครับ เป็นอะไรเดี๋ยวมันก็จับปิ่นพอสักพักหนึ่งมันก็จับเนี่ย ก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการ Bangkok Radio for Men ในเวลาใหม ่สามทุ่มถึงเที่ยงถึง11ห้าทุ่มแล้ว เที่ยงคือจัดคนเดียวปิ้น ถึง5ทุ่มเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากฟังแบบว่าไม่สะใจพอก็ไปฟังย้อนหลังเอาหลัง5ทุ่ม ถ้าจะให้สะใจมากขึ้นก็ฟังซ้ำๆหลายๆที เออแล้วก็จะดีมาก เวียนไป ไม่ได้สะใจนะแบบฟังเป็นแบบเทปตลก ครับเดี๋ยวประกาศก่อนนะครับวันนี้วันที่13มีนาคมนะครับปี2554สงกรานต์ใกล้เข้ามาอีกนิด ใจเต้นตุ้มต่ำตุ้มต่ำ หมอดูได้ทำนายไว้เขาบอกว ่า เขาบอกวันนี้จะเป็นวันพระวันนี้เป็นวันพระไง อาจารย์ ซึ่งเป็นวันพระที่ดีมากใครที่คิดว่าวันนี้จะเป็นวันพระที่เรียกว่าควรจะทำบุญที่สุดเลยเขาบอกวันนี้เป็นวันพระที่ใครทำบุญแล้วจะได้โดยเฉพาะคนที่ปีชงอะไรอย ่ างเง ี้ ย หลายคนแต่งงานด้วยวันนี้เยอะมากเลยตามโรงแรมนะครับเขาบินก็เพิ่งไปงานแต่งงานของเพื่อนมา เ ล ย คน ที่มหาฤกษ์เลย ใช่ถ้าอย่างนั้นก่อนนอนคืนนี้ก็ควรจะสวดมนต์ก่อนนอนนิดนึงถ้ายังไม่เคยทำก็ทำซะหน่อยนะนานๆทีทำ ค ครับก็ยังฟังรายการของเราได้ทาง iRadio เหมือนเดิมนะครับคนที่เพิ่งมาฟังย้อนหลังตอนนี้นะครับเราก็ไม่มี FM 102แล้วนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนผังกันนิดนึงแล้วก็คิดว่าเราเป็นจัดอินเทอร์เน็ตดีกว่านะครับแล้วก็มีลูกเล่นลูกหาลูกชน เยอะมากมาย เยอะมากมายตอนนี้ใครที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นการจัดรายการของเราด้วยทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีช่องที่เขียนว่าคำถามแล้วก็ช่องที่เขียนว่าอัปโหลดรูปภาพถ้าคุณต้องการแนะนำตัวเองนะครับก็ส่งรูปมาอัปโหลดรูปภาพกันที่หน้าจอกันเลยส่วนใครจะมาทักทายตอนนี้นะครับใครที่ฟังรายการเราอยู่แล้วมีคำถามขึ้นมาเนี่ยที่อยู่หน้าจอของคุณในกรอบสีฟ้าเนี่ยนะครับก็พิมพ์ทักทายมาซิว่าคุณได้เข้ามาฟังแล้ว ก็มีหลายคอมเมนต์ส่งมาเรียบร้อยแล้ว คนแรกก็เป็นน้องสาวพี่โหนกนั่นเอง ก็เป็นขาประจำ อะไรดีครับพี่โหนกพี่วิทยาและพี่ปิ้นเรียงตามอาวุโสเอาไม่ใช่เรียงตามความสวยหร อ สวยมากมาก่อน ครับวันนี้เราก็ดูสดใสร่าเริงเน า ะ น้องพัดก็มาแล้วครับสีเสื้อสีชมพูนะครับ ครับ ครับแล้วก็เมื่อวานอดได้บัตรแอทิจูดเลยครับเสียดายมากน้องโปไม่เป็นไรน้องโปเดี๋ยววันนี้เราจะมีเล่นเกมต่ออีกยังมีบัตรให้อีกหนึ่ง ยังมี หนึ่งท่านสองใบนะครับเก็บมาแบ่งเมื่อกี้เมื่อวานนี้มาก็คือว่ารายการก็อยากมีคนอยากไปอยู่เยอะเหมือนกัน ใช่ครับ ในปิ้นเอาบัตรมาให้น้องๆดูนิดนึง โชว์นิดนึง เอาดูหนังสือไปก่อนละกันโชว์หนังสือไปก ่ อน โชว์หนังสือไปก่อนเขาก็คงเห็นหนังสือกันอยู่แล้ววางตามแผงทั่วไปนะครับแอทิจูดฉบับแรกของ ขายดีมาก เมืองไทยนะครับเป็นภาษาแรกด้วย เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษใช่ไหม อื่น ซึ่งมันดูแปลกนะพี่ว่าดูแปลกมาปิ้นไม่เคยไม่คุ้นอ่ะกับแอทิจูดแบบนี ้ไม่คุ้นยังไงบ้าง ไม่คุ้นตรงนี้มันเป็นภาษาไทยเพราะปกติเราจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษไงพี ่ แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ดัดจริตเพราะมันไม่มีภาษาอื่น ไม่ใช่ปิ้นไม่ได้อ่านเกย์ไทม์หรอกหรอ เก ย์แบบว่าเกย์ไทม์เปิดแต่ด้านหลังอย่างเดียวอ่ะ อ๋อ รู้มันมีอะไรด้านหลัง ด้านหลังไม่รู้อ่ะ ด้านหลังก็จะเป็นคลาสฟายแอบไง อ๋อไม่ใช่ไม่ได้ดูอย่างอ่ะพอแล้วเจ๊พอแล้ว คือที่ต่างประเทศเนี่ย ของเยอะ ทั้ง attitude ทั้ง gay time ทั้งอะไรที่เป็นด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็น classified ad เป็น personal ad ซึ่ง personal ad เนี่ย ใช่ไหม ก็เป็นสิ่งที่เขาประกาศขายของก็อยู่ในเว็บแต่มันลงในนิตยสารได้ซึ่งภาพที่ลงก็จะแบบว่า วาบวิว มากมาย แข่งกันไปถึงไหนตอนไหน กรณีของ attitude Thailand เนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะนำเช่นนั้นมาได้ อ่ะส่วนคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะได้บัตรเชิญเข้างาน party attitude นะครับก็อันนี้เลยตามที่เห็นไปใกล้ๆ ต้องอยู่นิ่งๆนิดนึง อยู่นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆเจ๊เอาไปใกล้ใกล้หน้าจอเลยก็ได้ไม่ต้องเห็นหน้าปิ้นก็ได้ปิ้นไม่เป็นไร พี่โหนกไม่ถึงใช่ไหม นะครับก็วันที่21นะครับเป็นวันจันทร ์ นะครับวันจันทร์ที่21มีนาคมนี้นะครับก็เจอกันที่โรงแรมเดอะเรเนซองส์นะครับตอนเวลาเขาเวลา ข้างหลังอาคารมณียานะค ะ7นาฬิกาเดี๋ยวก่อนไม่ใช ่6นาฬิกา69นาที ไม่ใช่อ่ะ7 นาฬิกา69 7.69 PM 7นาฬิกา69 มันจะเรียกเป็นยังไงดี คุณก็ไปคิดเองเป็นการบ้าน 7.69 PM ให้ผู้มีการศึกษาน ะครับไม่ใช่ริกเตอร์นะคุณ 7.69 นะครับไม่ใช่ริกเตอร์ พูดริกเตอร์แล้วเสียวๆยังไงก็ไม่รู้พี่เราอยู่ตึกสูงอยู่นะตอนนี ้ อย่าอย่าเชื่อนะใกล้ใกล้น้ำด้วยใกล้น้ำใกล้ทะเลอยู่นะตอนนี ้เออใช่ อ ้ าว งั้น อ้าว เขามีหลุด อะไรขึ ้นเดี๋ยวนะครับตอนนี้หลุดไปนิดนึงหลุดไปเขาก็ไม่ได้ยินเราอยู่ดีนะเราจะพูดทำไม เอาหลุดเหรอหลุดได้ไงอ่ะอินเทอร์เน็ตหลุดเหรอ หลุด หลุดไม่เป็นไรพูดต่อได้พี่เพราะว่าเดี๋ยวทาง ออนไลน์ต้องฟังต่อนะครับ เขาจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวสักพักนึงใจเย็นแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาส่วนคนที่ฟังออนไลน์นะเราคุยกันต่อดีไหมจะเป็น คนที่ฟังออนไลน์นะครับก็ตอนนี้พี่เอพระขนงนะครับก็ออนไลน์อยู่ที่ MSN Bangkok Radio Formen @hotmail.com นะครับหรือใครที่ได้ดูทีวีอยู่ตอนนี้ก็มีรายการ The Star อยู่ใช่ไหม ใช่ นะครับคุณก็เปิด The Star ไว้จอหนึ่งคอมพิวเตอร์คุณก็เปิดรายการเราคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆทั้งสองด้านนะครับคุณดูนักร้องคนไหนร้องไม่ค่อยได้เรื่องคุณก็หันมาฟังเรา ถูก ใช่ไหมแต่คุณห้ามปิดเรา ใช่ แต่ตอนเย็นมีอีกรายการนึงใช่ไหมปิ้นที่ดัง ใช่ตอนหัวค่ำหัวค่ำตอนช่อง3นะครับดังมากตอนนี้ก็คือรายการThailand's Got Talent นะครับดังมากๆสาเหตุที่ดังเพราะว่ามันหลากหลายกว่าคนอาจจะเริ่มเบื่อจากการที่ฟังเพลงแล้วก็แนวเพลงเดิมๆหรือว่าเป็นสไตล์เรลิตี้ที่แบบค่อนข้างมาเหมือนเดิมแล้วก็มา 7-8 ปีแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาเด็กๆคัดมาแบบประมาณอย่างเงี้ย บล็อกเดิมๆบล็อกกิ้งเดิมมาเปลี่ยนคนแค่นั้นเอง อันนี้เป็นประเด็นนะปีนี้เพราะว่าเราจะสุขเหมือนเดิมปีนี้ก็จะมีคนหน้าตาคล้ายๆน้องลิ อะไรอย่างนั้นซ้ำไปซ้ำมา ก็จะมีน้องคล้ายน้องคนนั้นน้องคนนี ้จะ หน ้า ใช่แต่ Thailand's Got Talent ก็คือชื่อก็บอกแล้วก็คือใครมีความสามารถอะไรก็เอามาโชว์กัน Thailand Got Talent ใช่ไหม ใช ่มีความ talent มากขึ้น Thailand Got Talent เออมี talent ก็ talent นิดนึงนะฮะ เออ ก็ไปถึงเมืองนอกเมืองนาแม้ Thailand Got Talent ก็ไม่เป็นไร ไม่พี่โหนกฟังปินเขาพูดสไตล์จิงโจ้ โ อ้ จิงโจ้ จิงโจ้เขาพูดสำเน ีย ง ก็ talent เหรอก็ talent เออไม่ก็อยากให้คุณฟังแล้วก็คืนนี้ถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยเมื่อตอนหัวค่ำก็จะเห็นว่ามีนักร้องคนนึงที่ขึ้นมาร้องในรายการนะครับแล้วก็ร้องแบบตอนแรกก็เป็นผู้หญิงไง แต่งตัวผู้หญ ิ ง สวยออกมาร้องเป็นเสียงผู้หญิงเลยเสร็จแล้วสักพักหนึ่งอีกครึ่งเพลงหลังร้องเสียงผู้ชายทุกคนก็งงโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้องเพราะมากทั้งเสียงผู้ชายแล้วก็เสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็ร้องแบบเสียงหวานมากแล้วก็เพราะเป็นเสียงผู้หญิงเลยพอร้องเสียงผู้ชายก็เพราะมากออกเป็นเสียงผู้ชายมากอย่างหล่อเลยนะครับ ทุ้มเลยล่ะ อะไรอย่างนี้ก็ตกใจสุดท้ายก็ชีก็เฉลยไงว่าเป็นกระเทยขึ้นมาประกวดก็เปิดกว้างดีซึ่ง แต่ละครั้งแต่ละรอบเขาให้ผ่านกี่คนนะครับ โอ้โห ไม่จำกัด แล้วแต่ว่าใครจะผ่านใช่ไหมแล ้ วก็ไล่ไปเรื่อย ๆไล่ไปเรื่อย ๆขึ้นมาโชว์ทุกอาทิตย์ไป ก็คือได้2ใน3ก็คือผ่านใช่ไหมพี่กติกาแบบนี้ก็กติกาเหมือนกับเหมือนเมืองนอกเลย ซึ่งอันนี้คือเป็นเทปหมดเลยถูกไหม เทป ก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วเราเขาจะรู้แล้วว่าใครถึงท่านไหนแล้วไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวจะไม่สนุกว่าคนนั้นคนนี้คนหนุ่มกีตาร์มือเดียวหรือว่าน้องที่เป็นไฮฮิลที่ใส่ส้นสูงตีลังกาก ลุ่มไฮฮิล เราก็ไม่รู้นะครับ ก็ติดตามต่อไป เด็กสี่ขวบทำอะไรอ่ะ เด็กสี่ขวบมาร้องเพลง อืม กีตาร์ เราอาจจะได้ซูซานบอยของเมืองไทยก็ได้นะใช่ไหม เป็นไปได้เป็นไปได้อยู ่ อย่างใช่อย่างคืนนี้ก็มีน้องผู้หญิงคนนึงขึ้นมาร้องเพลง Don't Tell มีอะไรแวะ You Going อะไรเนี่ยปิ้นจำชื่อเพลงไม่ได้พี่หนอกช่วยปิ้นหน่อยแล้วที่จากไอเนี้ยเรื่อง Dreams Girl นะครับ Dream Girl เหรออ๋อ I'm not telling you not to go อะไรทำอะไรเงี้ย เออนั่นแหละ โอเคแล้วดีไหม เราร้องดีมากทุกคน ขึ้นมา ลุกขึ้นเลยพี่สุดยอดมากคอมเมนเตอร์พูดเลยบอกว่าในหลายๆ10ปีที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเจอคนไทยได้ร้องเพลงขนาดนี้เนี่ยแหละแบบเนี้ยสไตล์ เจนนิเฟอร์ฮัดสันนะนะ ใช่ร้องดีมากแต่ชีแต่งตัวบ้านมากเลยพี่เป็นเสื้อแบบเขาเรียกลายสกอตอะแขนยาวแล้วชีก็ไม่แต่งหน้าทำผมแล้วก็ร้องเพลงสากลดูไฮโซนะครับแต่ก็สนุกดีนะแปลกตาดีนะครับมา ครับก็คือมันเป็นรายการที่น่าสนใจมีความหลากหลายแล้วก็ติดตามกันต่อไปแล้วก็คนที่เมื่อกี้ปิ้นบอกเขาแต่งตัวธรรมดาเขาต้องแต่งธรรมดาก่อนปิ้น เป็นระดับ ไต่ระดับ เพราะ ไม่มา ขั้นต่อไปชีจะสวย ขึ้นให้โอกาสเธอนิดนึงไม่คือถ้าเธอแต่งมาเยอะเลยนะดูไม่เด่นไง อ ันนี้แต่งบ้านๆเดินออกมาแบบเชยๆง่อย ๆ นะ หลายๆคนก็จะคิดว่าโอ๊ยธรรมดา อย่างก็ซูซานไงมาง่อยๆมาเลยเจอเสียงดีบันดีปุ๊บโอ้โห ตึงกันหมด ใช่ ไหมมุมกล้องมุมกล้องนี ่พี่อยากจะสนับสนุนจังเลยเจมีท า เลนต์ เจ๊ใช่ประกวดอะไรอ่ะฉันทำได้เยอะ ความสามารถพิเศษอะไรเจ๊ขุดออกมาให้หมด ความสามารถขยับ ตีลังกา อะไรได้ที่สำเร็จได้ เนี่ยพอแล้วเดี๋ยวฟังเสียฟิกเจอร์เจ๊หมด ใช่ไหม ขยับตู้โคกเจ้าของคณะก็เห็นด้วย กิจกรรมได้ ไม่พอแล้วคุณ เรามาที่ข่าวกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าจะรับบัตรที่จะไปงานของไอ้จะอยู่ที่ใครก็อยากจะไปตอนนี้ก็คือฮามากเลยนะครับว่าอย่างไรว่าจะรับบัตรได้อย่างไรใครจะเล่นเกมกับเราวันนี้นะครับ เกมเติมคำถามของเราอะไรอย่าง นี้ข่าวเศร้านิดนึง ข่าวเศร้า ของฉันก่อนแล้วกัน มีแต่ข่าวเศร้า คือคุณเข้าใจไหม วันนี ้นี่มีเรื่องที่เศร้ากว่านี้ที่เราไม่พูดถึง ไงโอเคไม่เป็นไร คือข่าวก็มีอยู่ว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อวันที่แปดมีนาคมข่าววันที่8 ครับ ข่าวว่านี้ได้มีการพบศพคุณจักริดสมบูรณ์สุขอายุ23ปีนะครับบ้านเดิมก็อยู่จังหวัดหนองคายอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับผูกคอตายในบ้านพักอพาร์ตเมนต์ที่อำเภอหนองปลือจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ตำรวจตรวจสอบพบศพเนี่ยคือในตู้เสื้อผ้าร วมไปเลยเป็นสอบกับศพนะครับเพื่อประหยัดเวลา ไม่คุณอย่าขัดฉันสิยิ่งมึนเมื่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยคือก็พบว่าก้นบนเตียงเนี่ยก็พบรูปของนายสุภชัยวัชราวดีอายุ23ปีซึ่งเป็นอดีตแฟนหนุ่มคือในคุณสุภชัยกับคุณจักริดเนี่ยคุณจักริดเนี่ยเขาทำงานอยู่บาเกที่พัทยาส่วนคนนี้เขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนเข้าใจไหมซึ่งคุณระยะหลังก็เป็นแฟนกันมานานปีกว่าแล้วทีเนี้ยคุณสุภชัยเนี่ยตอนหลังเนี่ยเธอก็แบบว่าประมาณว่าเริ่มตีตัวออกห่างไง เริ่มตีตัวห่างทำให้คุณจักริดก็รู้สึกว่าแบบไม่สบายใจก็เขาก็ระหองระแหงกันมาสักพักหนึ่งคุณจักริดก็คิดว่าคุณสุภชัยเนี่ยจะไปมีแฟนเป็นผู้หญิง อ ้าวเหรอ ก็เลยแบบโอ้ยเรื่องท้ายกับแบบคือคุณสุภชัยก็ทนไม่ไหวก็เลยว่าเอองั้นเราเลิกกันเถอะอะไรเงี้ยคุณมานั่งหึงบ้าหึงบออะไรอย่างเงี้ยก็เลิกไม่ได้พอเราไม่ได้ก็เลยเลิกกันไปเลิกกันไปแต่ยังเป็นแฟนยังเป็นเพื่อนกันอยู่เข้าใจมั้ยอยู่เพื่อนกันอยู ่ พอเป ็ นเพ ื่อ นกันไปอะไรอย่างเงี้ยคุณจักริดก็เลยไปซื้อยาบ้ามาเสพมาเสพเสร็จก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกน้อยใจแฟนเนื้ออนาถอกเป็นถาดความรักมันหนักสมองก็เลยเสพยาบ้า แล้ว ก็ผูกคอตาย แ ล้วก็วางรูปของแฟนไว ้คือว่าด้วยความ ใช่ ที่ถูกยาบ้า ครอบงำไม่น่าเลยนะคุณ ก็ไม่เป็นจริงๆอันนี้ข่าวก็ค่อนข้างเศร้านะแต่เจ๊หนกก็อาจจะตลกเชียว เอ้าคุณเสียเศร้ามากเลยฉันเศร้า ก็เป็นเพราะว่างานอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงต้องบอกจริงว่าตั้งแต่วันศุกร์แล้วเนาะที่มีเหตุแผ่นดินไหวอะเนาะ ค ุ ณนิดนึง ไห ม เศร้าของเจ๊อะไรเป็นเรื่องนี ้คุณ มีผล เศร้า ของ ฉันฉันคือฉันดูข่าวคือ แผ่นดินไหวอะเหรอที่ญี่ปุ่นหรืออะไร แผ่นดินไหวนี่แหละเขาสกู๊ปช่องหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์คุณเข้าใจไหมสนามบินพอแผ่นดินไหวปุ๊บสนามบินที่นู่นก็ปิด ครับ ปิดปุ๊บก็ที่นี่ก็ค้างเลยค้างก็ไปไม่ได้ก็ไปสัมภาษณ์คนที่ค้างอยู่ชาวญี่ปุ่นที่กำลังจะกลับประเทศก็มีไปสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่ง สัมภาษณ์ที่เมืองไทยใช่ไหม สัมภาษณ์ที่สนามบ ินสุวรรณภูมินี่แ หละนักข่าวก็ถามเขาก็ประมาณว่าก็บอกว่าผู้ชายก็บอกว่าเนี่ยภรรยาเขาเพิ่งส่งข้อความมาแล้วกำลังพยายามโทรกลับไปหาแฟนภรรยาเนี่ยส่งข้อความมาว่าแบบ help me ป้าป้าโอ้อ่ะแล้วก็นั่นเป็นข้อความสุดท้ายแล้วก็แบบเขาพยายามโทรไป ไม่เจอ คือเข้าใจไหมคือถ้าโทรมือถือเนี่ยมันไม่สามารถติดต่อได ้ครับมีเรื่องเยอะ แล้วก็ใช้คุยได้เฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เหมือนหนังมากเลยเป็ น ดูในข่าว น่ากลัว แล้วคนลุกอีกแล้ว ขนคุณลุกง่ายนะคะ โอ้จริงขนลุกอีกแล้วอ่ะ คือตอน มันน่ากลัวน่ากลัว คือคุณเขาน่าจะแม้อารมณ์เหมือนตอนที่เห็นชนไอ้รถเครื่องบินชนตึกวอเทสอ่ะเพราะว่าพอแผ่นดินไหวปุ๊บแล้วมืออีซูนามิปั๊บเนี่ยทางสำนักข่าวเนี่ยเขาก็ปล่อยเครื่องบินขึ้นไปดูเลยปล่อยฮอขึ้นไปแล้วก็ถ่ายเลยถ่ายตั้งแต่น้ำมันเริ่มลง ใช่ จนน้ำกลับมาแล้วก็ตามน้ำไปเรื่อยๆต๊อกแต๊กต๊อกแต๊ก อย่างที่มันบอกเหมือนหนังอ่ะแล้วแบบกล้องเนี่ยมันจะอยู่สูงมากแล้วมันซูมคือแบบค่อยๆซูมลงไปอ้าวหูนั่นรถเหรอเนี่ยม ัน เยอะมากมันเยอะมากตอนแรกนึกว่าเป็นไม้ซุงหรือว่าแบบเป็นอะไรเศษไม้แต่มันคือรถอ่ะเป็นพันเลยอ่ะน่ากลัวอ่ะไม่เป็นไรผ่านก่อนอ่ะมาอีกข่าวนึงเผื่อจะแบบว่าให้หายเศร้าไงพี่เพราะว่าอันนี้เป็นก็คือที่นิวซีแลนด์ที่ไครสต์เชิร์ชเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของนิวซีแลนด์อ่ะนะถูกแล้วนิวซีแลนด์ก็คือเขาเพิ่งมีแผ่นดินไหวไปถูกมั้ยประมาณ 6.3 ริกเตอร์ซึ่งน้อย กว่า ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีธุรกิจนึงนะจริงๆธุรกิจอื่นๆก็ไม่ดีถูกไหมขายของขายข้าวอะไรก็ไม่ค่อยดีอะเน า ะที่นิวซีแลนด ์คุณแผ่นดินวงแผ่นดินไหว อันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรขายดีแต่บางอย่างขายดีบางอย่างขายไม่ดีจะมีอันนึงขายดีที่สุด ชัวร์ใช่ไหม ขายบริการทางเพศขายดีมากนะครับขายดิบขายดีช่วงนี้นะเพราะตอนนี้ข่าวแบบของนิวซีแลนด์เนี่ยมันจะค่อยๆแบบว่าเป็นระดับค่อยๆแบบโอเคช่วยเหลือผู้ที่ประสบอะไรเงี้ยค่อนข้างเคลียร์แล้วเป็นช่วงฟื้นฟูแล้วตอนนี้เนี่ยผู้หน่วยกู้ภัยเนี่ยหรือว่าคนที่มาจากต่างแดนเนี่ยมาที่นิวซีแลนด์เนี่ยที่เมืองไครสต์เชิร์ชเนี่ยเยอะมากก็เลยทำให้เขาไม่มีภรรยามาด้วยนี่เขามาแต่หน่วยกู้ภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่ผู้ชายเต็มเลยต่างแดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่เป็นขายบริการทางเพศเนี่ยก็อันนี้จริงๆไปข่าวบอกแค่ผู้หญิงนะแต่ในใจปิ้นว่าต้องมีผู้ชายบ้างแหละที่แบบว่าขายบริการทางเพศเนี่ยธุรกิจดีมากเขาบอกเนี่ยมีคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าตลอด3ปีฉันยังไม่เคยรับแขกเยอะมากขนาดนี้มาก่อนเลย ฉันผ่าตัดฉันไปเลย อะไร ทันไหมทันที่ผ่าตัด พวกเขาเครียดไงเครียดจากงานที่เกิดขึ้น ไปถึงตลาดของวายแล้วล่ะ โอ้ยไม่ทันแล้วเจ๊ ผ่าตัดโอเคผ่าตัด7วันใช่ไหมพักฟื้นอีก7วันเข้าที่ไปถึง ใช่ก็เขาก็ต้องหาทาง ตลาดวายและตลาดวาย ทางระบายความเครียดไปนะครับเสร็จแล้วก็คือความไข่ แต่ต้องบอกว่า ที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับกลับมาที่ญี่ปุ่นอะเนาะ กลับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นอกเห็นใจเขาแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอะก็สักพักนึงเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมาได้เร็วนะครับแต่พวกเราที่อยู่ประเทศไทยเราก็ให้กำลังใจเอาใจช่วยเนาะแล้วก็สวดมนต์สำหรับก็แสดงความเสียใจสำหรับครอบครัวหรือเพื่อนที่แบบมีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดมีใครอยู่ที่นู่นแล้วก็เราพอจะช่วยได้แล้วก็ส่งคลิปอันนี้ไปให้เขาเนาะถ้าเขาอยู่เผื่อเขาจะได้คลายเครียดไง แต่ฉันขอกลับมาดูแอตติจูดนิดนึงนะ แบบกลับมาที่แอตติจูดอีกแล้ว แซ่มากเลยนะ จริง แล้วข้างในนะขอโทษไม่ใช่มีภาพเดียวค่ะ เยอะมากที่แบบ ถ่ายกันให้ อาเจให้เขาดูด้วยสิสำหรับเพื่อนๆเราที่เขายังอาจจะยังหาหนังสือไม่เจอ ใช่ไหมคะ เขาโอ้โหแล้วสามคนนี้คือ เขาเล่นเรื่อง ขวัญใจของพวกเรา ล่าฝันอะไรทุกอย่าง ใช่ใช่ใช ่ใช่โรมาก้าท้าฝันนะคะ นะครับดู นะ เป็นไง กันเนาะ ถึงไหนถึงการสู้นะครับ คือคุณเข้าใจไหมไม่ต้องถอดกางเกงนะคะ ตอนนี้พี่โหนกก็กำลังนำภาพขึ้นหน้ากล้องอยู่นะครับคุณที่ฟังย้อนหลังอยู่จะไม่ภาพนี้นะคร ับ แล้วก็มีน้องเมาส์ใช่ไหม ใช ่มีน้องเมาส์มีน้องเจมมีโทนี่ลักแกงนะครับ เขาไม่รู้ว่าเขาดีสักพุงหรือเปล่านะคะแต่พุงเธอแบนราบมาก ใช ่แต่ว่าหน้าปกอะไรก็เยอะเหมือนกันนะ หน้าปก กราฟิกเยอะมาก ฉันว่าน่าจะ น่ าจะทำให้หน้าท้องแบนราบเยอะกว่าเดิมนิดนึง ใช่ ดูจริงหรือเปล่าเป็นอย่างไรจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจกองบรรณาธิการมาเล่าให้ฟังด้วยละกัน ใครเคยได้เอ้ยไม่ใช่ใครเคยได้พบเห็นตัวจริงๆโดยที่แบบเขาอาจจะอยู่ตามเซาหนุ่งเซาหน้า ตามฟิตเนส ฟิตเนสเนี้ยแจ้งเราทราบนิดนึงว่าหน้าท้องเขาแบน หน้าท้องเขา แบ บก็ไปดูในทีวีไง เออ ใช่ไหม ใช่ใช่ ในรายการในซีรีส์ช่อง เก้า ช่องเก้า โรมา ช่องเก้าโรมาทับฝันบางคนอยากหน้าท้องแบนนะคุณฉันมีเพื่อนคนหนึ่งไปต่างแต่ขอพูดกับเขานิดนึงนะ แล้วมันต้องขอตก แต่ว่าคือเขาอยากคือเขามีหน้าท้องไงแล้วก็อยากผอมใช่ไหม ก็ทำยังไงบ้าง เขาก็ทำยังไงดี ให้เร็ว ให้เร็ว ให้เร็ว เลยใช้เขาก็คิดว่า คนมี ถ้าอะไรห่อได้เนี่ยก็น่าจะห่ออ ๋ออย่าบอกนะแรป เออเขาเอาเอ็มแรปห่อคุณ โอ้โห ตื่นมาเหงื่อออกพักเลยค่ะ แล้วเป็นไงล่ะคันนะดิ ไม่ก็เท่าเดิม ต้องเหงื่อออกเยอะ แหมแล้วตื่นเต้น แหมแล้วก็แค่คัน ไม่มันก็จะมีหักมุกนิดนึงใช่แบบว่าห่อแล้วรู้สึกตื่นมาเหงื่ออ ้วนขึ้น เป็นลม อะไรก็ว่าไป เท่าเดิม มันไม่ได้ผลหรอกนะครับอันนี้คือต้องพูดในหลักวิชาการนิดน ึ ง อย่างนี้ไงคุณ มันเอาแค่น้ำออกเมื่อกี้เนี้ย เอาแค่เอาน้ำในร่างกายออกคุณพูดให้ ให้ครบเนี่ย เอาน้ำในร่างกายออกรีดรีดด้วยนะ เออรีด ที่เป็นไหนถึงไหนแล้ว น้ำในร่างกาย ออก ครับมาอีกข่าวหนึ่งซึ่งข่าวนี้เมื่อวานนี้ทางพิงแมงโก้ก็พูดไปนิดนึงนะครับ ข่าวที่ ชอบก็เลดี้กาก้า เออชีทำอะไรอีกแล้ว คือเลดี้กาก้าเธอก็ไม่ยอมส่งซีดีไปขายที่ห้างทาร์เก็ตห้างทาร์เก็ตเนี่ยเนื่องจาก เพราะ ห้างทาร์เก็ตเนี่ยก็เธอเคยขอความร่วมมือไปว่าทาร์เก็ตจ้าทาร์เก็ตช่วยฉันนิดนึงฉันอยากจะ ขาย ฉันอยากจะขายบอนดี้สเวย์ของฉันเนี่ยไปที่ของเธอคนเดียวเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะแต่เธอเนี่ยต้องช่วยฉันนิดนึงก็คือเธออย่านำเงินของเธอเนี่ยไปบริจาคให้กลุ่มที่ไม่ชอบเกย์ได้ไหมฉันไม่ชอบฉันรู้สึกขัดใจมากเลยทาร์เก็ตก็เลยบอกว่า ห้าง ทาร์เก็ตทางห้างของเราเนี่ยไม่สามารถทำตามที่คุณเลดี้ปาทังก้าขอได ้เออ ก็เลยไม่บรรลุข้อตกลงกันนะครับก็เลยบอกว่าคือปกติทาร์เก็ตเขาก็จ่ายทั้งสองด้านแหละ เขาก็ให้ตรง น ี้ ใครมาเคาะแต่ว่าเธอกำลังใช้วิธีการบอกว่าอย่าไปอย่างนี้เลยมันไม่ถูกมันทำให้ไม่เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ครับ เธอก็เลยยกเลิกข้อตกลงที่จะทำกับทาร์เก็ตตอนนี้ก็ไม่มี ก็จะไม่มีบอดดิสเวย์ของเธอวางขายที่ห้างทาร์เก็ต ใช่ ก็จะไปซื้อที่อื่นดาวน์โหลดเอา ครับทาร์เก็ตก็ประมาณห้างไหนดีอ่ะของประเทศไทย ทาร์เก็ตก็ประมาณ ทาวเวอร์เรคคอร์ด ไม่ใช่ทาร์เก็ตน ี่ประมาณคล้ายๆซุปเปอร์มาร์เก็ต มัน คล้ายๆบิ๊กซีอะไรอย่างเง ี้ ย เออ ยังเป็นบิ๊กซี เป็น สแตนด์อะไรเป็นอย่างนั้นอ่ะ เป็นดิสคาวสโตร์ ประมาณนึกภาพแล้วก ็ เป็นรีเทลอ่ะ เออแต่ว่าจะไม่ได้เป็นเกรดแบบไฮระดับไฮจะอยู่ประมาณกลางๆถึงล่างลงมานะครับสำหรับทาร์เก็ต ก็ไม่ต้องขายตรงนั้นเธอก็คือเธอก็พยายามช่วยเหลือหลายๆด้านไม่ว่าเรื่องสึนามิเรื่องอะไรเธอก็ออกมาตลอดนะครับเดี๋ยวก็จะมีทุกอาทิตย์จะกลายเป็นเลดี้กาก้าเดลี่แล้วนะ เค้าเรียกว่าเดลี่ไม่ใช่เลดี้ก็เป็นเดลี่กาก้า เดลี่กาก้าเธอควรจะม ี น่าจะมีอาจจะมีจริงๆแล้วก็ได้ที่พูดเนี่ย ที่พูดๆอยู่เนี่ย ดิสแบนที่สวยนะที่ออกดิสแบนขาย5ดอลลาร์ค่ะคุณช่วย แล้วก็ฟังบอนดิสเวย์แล้วใช่มั้ยรู้สึกว่า ฟังแล้ว หน้ามากใช ่ ม ั้ยใช่คล้ายๆกับเพลงอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะ Express Yourself Express Yourself ซึ่งมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาโวยวายอะไรเพราะตอนบอนดิน่าจำได้นะจำได้มั้ยตอนบอนดิน่าออกมาเนี่ยบอนดิน่าแต่งตัวเหมือนใครจำได้มั้ยสมัยก่อน เกรทโจน ใครอีก เกรทโจนใช่ใช่ เดี๋ยวคนนั้นนึกดีมาดอนน่าเนี่ยเอาอิมเมจของใคร เดี๋ยวไอ้ที ่มานำเสนอ มอมออะไรนะ เดี๋ยวมอมอ เดี๋ยวจำ มา เร นมอนโร มาเรนมอนโร นึกดีเพราะตอนที่เธอเข้ามาในวงการเธอก็อาจจะ ตอ นแรกเพลงแรกของเธอเลยนะ เกิร์ลไอ้ไม่ใช่เกิร์ลไม่ใช่เกิร์ลนั่นมัน แมทเทอเรียลเกิร์ล แมทเทอเรียลเกิร์ลแล้วก็แบบไอ้ปาปาโดนเพลงช่วงนั้นยังไม่ใช่เนี่ยเป็นแบบสาวแบบว่าสาวซิ่งมอเตอร์ไซค์ทำตัวแบบว่าก้องแง ่มันเป็นยุคนั้นไง เปลี่ยนมาเป็นมาเป็นนี่มาริลีนมอนโรแต่งเป็นแบบบลอนด์เอดิชั่นจำได้มั้ยที่ทำแบบบลอนด์เอด ิชั่นเรียนแบบมาริลีนเลย ใช่เหมือนกันเลย ที่เธอไปแหกแขนแขาให้ลมร้อนเป่าทเวลเธอ ใช่ เรียนแบบ เขาเป่ากับกระโปรงไม่ได้เป่าทเวลให้กระโปรง อะไรในกระโปรงอะไรในกระโปรงอะไรในกระโปรงอ ันนี้ก็ไม่รู้ไม่เคยมี ไม่มีท เ วล ก็มีทวอยกับทเวล โอ้ยนี่ฉันถ่ายแล้วไม่รู้ฉันถ่ายมาหรือเปล่า อะไร มีคนบอกว่าอย่างนี ้เรื่อง ทเวลนี่แหละ เรื่องการ์เดน เรื่องทเวลเขาบอกว่าอย่างนี ้จาก เรื่องทเวล เขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวนะฉันอ่านไปก่อนที่ขอหัน อ้าวข่าวอีกข่าวหนึ่งก็ได ้อีกข่าวหนึ่ง มาข่าวนี้ก็เป็นข่าวประเทศไทยเราบ้านนะครับก็คือที่เมืองพะเยานั่นเองนะครับก็จะมีหนุ่มใหญ่นะครับในข่าวเนี่ยคือบอกหนุ่มใหญ่ก็อายุประมาณ62นะครับคือนายมานพแล้วกันไม่บอกนามสกุลนะก็พบนายมานพเนี่ยยิงตัวตายอ ่ ะด้วยปืนของเขาเองด้วยตัวเขาเองแต่หลังจากที่เขายิงลูกเลี้ยงของเขาคนหนึ่งซึ่งอายุ36นะครับ ลูกเลี้ยงอายุ36 ลูกเลี้ยงอายุ36แต่ตัวเขาอ่ะ62สาเหตุเป็นเพราะว่าลูกที่เขาเลี้ยงอ่ะก็คือเลี้ยงดูมาตั้งเราแบบเข้าใจป่ะพี่ต้องเข้าใจว่าเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามานพเนี่ยลืมบอกไปว่าเป็นเกย์นะทีนี้เนี่ย เดี๋ยวมานพคืออายุ62 มานพ62และยิงลูกเลี้ยงอายุ มานพเป็นเกย์โอเค ใช่36ทีนี้เนี่ยสาเหตุที่ต้องยิงลูกเลี้ยงของเขาเนี่ยเพราะว่าลูกเลี้ยงของเขาค่อนข้างห่างเหินไปเรื่อยๆๆๆแล้วก็นอกใจเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในข่าวไม่บอกความสัมพันธ์ลึกซึ้งขนาดนั้นนะแต่ว่า แต่เมื่อกี้เป็นบอกไปแล้วนะว่านอกใจเข าแต่ในข่าวพูดแค่นี้ไงเออนอกใจเขาแล้วก็ห่างเหินแล้วก็แบบเนรคุณเขาไงห่างเหินไปทีนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบไปตามไงไปตามหาเจอ กำลังทำอะไร ลูกเลี้ยงก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ก็เจอแค่นั้นเองแล้วก็ ปืนไปยิง ปืนไปยิง แล้วก็ยิงตัวตาย ใช่นะ อันนี้กรณีอย่างเงี้ยน่าจะเป็นรักสามรักความรักอ่ะ เป็นเกี่ยวกับความรักด้วยใช่ป่ะพี่แต่รักขนาดไหนอันนี้ก็คือประมาณพ่อลูกอ่ะในข่าวนะอ่าน น่าสนใจมากเลย น่าสนใจ ถ้ามีนักข่าวเดี๋ยวส่งนักข่าวไปที่จังหวัดพะเยานะไปตามเรื่องราวเหล่านี้มาขุดคุยไม่ใช่ขุดคุยให้ได้เรื่อง ซ่อนเจน ตกลงแล้วคืออะไรกันของคน2คนนี้ ใช่แต่ข่าวไม่ได้พูดเยอะเกี่ยวกับความรักของ2คนนี้ว่าเป็นถึงขนาดไหน คุณอาจจะเป็นนิยายอีกฉบับนึงก็ได้ อาจจะลึก เน า ะ แต่ว่าลึก อ๋อแต่ว่า ให้ในการล่วงลับตับแตกไป เออ ให้ล่วงล ับ ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังนะครับใครที่ออนไลน์อยู่ช่วยทักทายกันมานิดนึงนะครับตอนนี้มีคุณโชคมีน้องโปมีน้องเพลงนะครับอยู่หน้าจอเราอยู่แล้ววันนี้คนหายไปไหนกันหมดช่วยทักทายกันมาม ัน ย ังเออร์ลี่ครับยังเร็วไปนิดนึง หรือคิดว่าจะมารอเปิดตอน 4 ทุ่มนะ ใช่ งั้นช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาฟังเบรกที่2ครับ กับสิ่งที่เขาทำลายและทำทิ้ง Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ ไมค์ที่2 ฉันขอทำความเข้าใจกับอีก ระ ยะห่างระหว่าง อ๋อเมื่อกี้ที่หาข่าวอยู่ใช่ไหม น ิ ดนึง เดี๋ยวนิดนึงทักทายนิดนึงอันนี้เบรกที่2แล้ว ของวันที่13นะครับมีนาคมปี2554 มีสายเข้า1สายจะรอแป๊บนึงครับพี่หนกอยากจะอ่านข่าวนี้มากเลย เจ๊เอาสายก่อนเอาสายก่อนรับสายก่อนดีกว่ารับแขกมีแขกมานะครับสวัสดีครับ ฮัลโหลครับ ครับโอ้ สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณหอบนะครับอยู่ไหนครับ น้องเพลงไง น้องเพลง เพลงเหรอครับคุณเพลง ครับครับผม คุณเพลงโทรจากไหนครับ อยู่แถวไหนตอนนี้อยู่แถวไหน อยู่แถวเพชรบุรีตัดใหม่ครับ เพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีตัดใหม่ก็ฟังรายการเราอยู่แล้วเมื่อกี้เราให้เขาโทรไปเองแหละคิดถึง อ๋อแล้วคุณวิ่งมาจากไหนเนี่ยทำไมเสียงหอบๆเนาะ พอดีเป็นหวัดนิดหน่อยอะครับ หายใจลึกๆแล้วกัน วันนี้เรามีประเด็นด้วยน้องเพลงก็คือว่าเราก็ไปแซะประเด็นมาจากของ attitude คนนี้แหละมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ อยู่ที่หน้า584นะครับ 584นะครับทำยังไงให้รักข้ามคืนกลายเป็นรักที่ยืนยาว ประเด็นน่าสนใจมากนะคร ับ เขาก็มีคำแนะนำอยู่ในนั้นอยู่แต่ว่าเราก็ยังไม่สนใจคำแนะนำของเขาเรามาเอาประสบการณ์จริงๆดีกว่า ของคุณเพลงนะ ครับ เคยทำไหมเคยพยายามไหมใช่แบบว่าไปนัดคนนู้นคนนี้มาแล้วก็มีกิจกรรมทางเพจไปแล้วก็อยากจะให้ปรับกิจกรรมทางเพจนั้นให้มันมาบ่อยๆเป็นรักที่ยืนยาว ครับ อ๋อคือโดยส่วนตัวเราไม่เคยนัดใครแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะมีคนแบบเจอกันแล้วก็นัดกันแบบว่าเหมือนกับเราเจอร้านหนังสือเจอแบบบน BTS อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบ บน BTS บน BTS แล้วก็ร้านหนังส ืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งซิกกันว่าแบบรู้กันนะ วิธีส่งซิกจะทำยังไงอ่ะน้องเพลงช่วยให้ความรู้นิดนึง ก็คือเขาจะมองมาที่เราแล้วแบบ จะมียักคิ้วนิดนึงหรืออาจจะแบบส่งรอยยิ้มนิดมาแล้วก็แบบแล้วสักพักนึงเขาก็จะเหมือนกับว่าเดินตามเขาไปแล้วคุยกันว่าชื่ออะไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ เดินตามลงมา BTS ด้วยกันเลยหรือเปล่าครับถ้าเราลงแล้วเขาก็เดินตาม งานการไม่ไปทำกันแล้วไปทำอย่างอื่นกันแล้ว ไม่ต้องกลับบ้านแล้วบ้านใครก็ได้แล้วขอกลับด้วย นี่อันนี้เป็นประโยชน์ เป็นประเด็นนะเน ี่ยเป็นประโยชน์เพราะว่าบางคนก็บอกว่าเราจะไปหาคนนี้ที่ไหนจะไปหาตามผับตามบาร์ก็นี่ไง BTS เมื่อก่อนจะเป็นรถเมย์อันนี้คือไฮขึ้นมานิดนึง จะพอรถเมย์เข้ามาเลยนะเขาฟังอยู่นะ คุณพีรถเมย์นะ ตอนนี้เขาเป็น BTS เป็น MRT เป็นร้านหนังสือ ค่อนข้างเป็นหนุ่มในเมืองหน่อยหนุ่มเมโทรแล้วเป็นยังไงเป้าหมายคุณแต่ละคนที่เข้ามา ตอนแรกเราอาจจะแลกเบอร์กันก่อนแล้วก็อาจจะคุยกันทางมือถือแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันคล้ายๆกันก็อาจจะ นัดต่อแลกลิ้น นัดเจอกัน ก็อาจจะนัดเจอกัน ไอแลกลิ้นยังไม่ถึง ยังไม่ถึงจุดนั้นพี่โหนกจะเย็นๆ พอนัดเจอกันแล้วยังไง เรื่องนัดเจอกันก็อาจจะตอนแรกเขาก็ชวนไปที่ห้องเขาไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คุณก็ต้องคาดเดาได้แล้วว่าพอไปที่ห้องเนี่ยมันเหมือนกับจะต้องขึ้นเขียง ใช่ทำเสร็จแน่ๆ ทำเสียงใส่มากเลย เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ไป ก็ สักสามสี่โล ก็นิดนึง สักสามสี่โล เสร็จแล้ว ห้าหกโล พอไปถึงในห้องเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ประมาณเท่าไหร่ครับถึงแบบเสื้อผ้าเนี่ยไม่อยู่กับตัวแล้ว ก็ประมาณชั่วโมงอย่าง สมมติชั่วโมงนึงเลยเหรอถือว่านานมากนะ เพราะว่าอย่างผมไปถึงตอนเที่ยงเนี้ยก็อาจจะแบบดูหนังกันฟังเพลงคุยกัน ในห้อง เมื่อกี้ที่พี่ปิ้นถามเนี่ยหมายถึงว่า พอเข้าไปในห้องแล้วแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่แบบบางทีมันต้องแบบอารัมภบทอะไรนิดนึง ต่อในห้องต ่อหรือดูหนังต่อในห้องอีกเหรอหร ือกินส่วนใหญ่จะแบบนั่งคุยกันก่อนนิดนึงกินน้ำอะไรอย่างนี้แล้วถ้าประมาณผ่านไปประมาณชั่วโมงนึงก็จะแบบ แสดงว่าต้องมีการสืบประวัติไล่ ยาวไปอีก ยาวไปอีก ตั้งแต่บรรพชนเลยนั่น แห ละ ตั้งแต่สมัยยังไม่มีกรุงเทพ อันนี้เป็นปกติของเพลงหรือเปล่าว่าต้องมีการคุยกันยาวเหยียดขนาดนี้ขนาดที่อยู่ในห้อง2ต่อ2แล้วอะ ก็คือเราจะไม่เป็นใส่แบบไปเริ่มก่อนเพราะเราไม่ใช่คนที่แบบแรงอะไรขนาดนั้นหรอก กันใช่มั้ย คนที่เริ่มก่อนก็แรงกันหมด จริงๆเข้าใจมั้ยคือแอบนั่งสวยๆก่อนอย่านั่งสวย ใช่อ่ะจริงๆในหนังสือนี่ก็บอกนะเทคนิคเนี่ยสําหรับคุณไม่ได้แบบว่าแบบไม่เปิดเผยว่าคุณจริงๆแบบมีประสบการณ์เยอะกับเรื่องแบบนี้เราแบบนิ่มนวลไปก่อน แม้แต่คนที่ไปเริ่มก่อนก็ไม่ได้แรงนะ บางทีฉันคิดว่านี่นะ มันดูน่าทะนุถนอม ฉันคิดว่าอย่างนี้นะบางทีแบบไม่เลิกสักท ี เส ีย เวลา ไม่เลิกเสียเวลา จริงเพราะมันหนึ่งชั่วโมงแล้วไง เพราะพี่หนกก็ไปถึงก็แบบว่ากะว่าจะถังนิตติ้งสักแป๊บนึง เพื่อนไปถึงหนึ่งชั่วโมงนี่หนึ่งชั่วโมง ได้สองประมาณสองโซ ่ชั่วโมงนี้คือนานที่สุด ลุยแล้ว นานที่สุดของคุณแล้วหรือเปล่าครับคุณเพ้งแบบหนึ่งชั่วโมง ปกติ ไปเข้าในห้องเขาแล้วเนี่ย ก็อันนี้นานสุดถ้าหนึ่งชั่วโมงบางคนแบบ แล้วเร็ว ห้านาทีเลยหรอ เร็วสุด เท่าไหร ่เร็วสุดนี่ประมาณพอถึงห้องพอเข้าถึงห้องปุ๊บก็ แลกลิ้นเลย ก็จับข่มขืนเลย โอ้โหก็ไม่ทันจับ ข่มขืนเลย ถ้าคุณน่ากลัวไปนิดนึงนะจับข่มขืนเนี่ย ใช้เวิร์บแบบจับคว่ำเลยอะไรอย่างนี้ถอดกางเกงโป๊ะชอชอชอชออะไรอย่างนี้หรือเปล่า ชกท้อง อะไรประมาณนั้นเลย แต่ว่าคำว่าจับคว่ำเลยนี่ก็ยังไม่เห็นภาพว่าใครคว่ำใครนะ ส่วนใหญ่เขาถูกคว่ำสิถ้าเกิดเขาบอกถูกข่มขืนนะ กลัวเลยรู้ไหม ถูกความนอนความหรือนอนหงาย หันหลังให้กันเบื่อเบื่อ เพราะหรอ ความเจ็บบ่อยหรอ เอ้าคุณหันไปไหน จ้ า ใช่ เ ล่าต่อเล่าต่อแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะนานหรือสั้นน่ะในหลังจากที่เข้าไปในห้องแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะจบลงที่ว่าอ่ะมีกิจกรรมกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับพอแบบแยกทางกันเลยไหมหรือมีสารต่อหรือมีวิธียังไงที่แบบว่าคุณคิดกับอีกฝ่ายนึงแล้วคุณแบบว่าสมมติในกรณีที่คุณแบบอยากจะสานต่อนะครับคุณมีวิธียังไงก่อน คือก็ไม่มีวิธียังไงก็แบบส่วนใหญ่แล้วเราพอเรากลับถึงบ้านปุ๊บก็จะอาจโชว์นิดนึงว่าถึงแล้วนะถึงบ้านแล้วแ ต่ถ้าเกิดนิดนึง เออ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รับสายเราก็ไม่โทรไปเซาซีก็แบบ ไปเขาโทรมาเองเดี๋ยวเขาอยากคุยเขาโทรมาเอง ก็มีวิธีการ แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีแบบโทรมาเองว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้จะต่อไหม จะต่อไหม แล้วเดี๋ยวถามอีกนิดนึง เขาไงชั่วโมงเหรอคะ ไม่ใช่จะสานต่อไหม เวลาเน็ตหมด แล้วพี่ถามอีกนิดนึงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาคุณจะเดินออกจากห้องเนี่ยเขาเดินมาส่งคุณถึงหน้าห้องหรือหน้าลิฟต์หรือว่าตรงล็อบบี้อะไรอย่างนี้ไหม ก็ส่วนใหญ่ที่เพิ่งไปมันจะเป็นบ้านแล้วคือแบบก็จะส่งมาที่หน้าบ้านเพื่อขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน อะไรเงี้ยออ กจากซอยอะไรอย่างงี้หรือเปล่า แล้วประมาณแบบว่านอนค้างคืนอย่างเงี้ยมีบ้างไหมอ่ะ ก็มีแต่ว่าน้อย ค้างคืนที่เกิดเหตุการณ์เพราะปัจจัยที่ทำให้ต้องค้างคืนนี่คืออะไร ก็คือบางทีผมจะอ้อนแบบว่าไปอยู่ต่อนะอย่าเพิ่งกลับนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ โอ้ยนี่แสดงว่าเขาค่อนข้างที่จะลึกซึ้งกับคุณไง แสดงว่า ชอบคุณมาก ใช้ได ้บางคนเป็นแบบนั้นอยากจะแบบ แ สดงว่า แล้วอะไรเป็นปัจจัยที่จะทำให้เพลงตัดสินใจว่าจะค้างคืนหรือว่าจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ไป เออ ก็มันอยู่ที่ว่า หน้าตา ความสะดวกเราม ันไม่ใช่หน้าตามันจะอยู่ที่ว่าเวลาที่เรามีอะไรกับเขาว่าเรามีความสุขหรือเปล่าเราแบบ เป็นยังไง เป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างบางคนแบบจู้จี้จุกจิกเดี๋ยวนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ย เรื่องเยอะบนเตียง มันก็แบบทำให้แบบเสียอารมณ ์เธอเจอแบบว่าที่จู้จี้จุกจิกมาก ขนาดไหน ขนาดไหนครับ ก็แบบดูหนังไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยแล้วก็ ไม่สนใจเราดูแต่หนัง ไม่สนใจเรา แล้วก็แบบเหมือนกับว่าทำแบบนี้สิเห็นในหนังเขาทำอย่างนี้ไหมก็ทำอย่างน ี้กำกับอันนี้คือเป็นผู้กำกับ เออก็หันไปเลยฉันไม่ใช่ดาราในหนัง อะไรอย่างนั้นแล้วเราก็เลยแบบในใจก็นึกว่าพี่ถ้าอยากให้แบบนี้ทำไมไม่ไปเอาในเด็กหาเด็กในหนัง ทำไมไม่ไปซื้อเอา อะไรอย่าง น ั้น ฉันก็ไม่มีอะไรจะขาย คนอย่างนี้มีนะต้องขอให้เหมือนในหนังเลยนะ เออนั่นแหละสิ แองเกิลแบบมุมอะไร เออเรื่องมากนะแบบก็อย่าไปมีเลย ทำยากนะคุณเหมือนอย่างในหนังเนี่ย เออทำยาก แค่นั้นเขามืออาชีพนะ คุณพี่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเอาให้นานเหมือนในหนังอีก เออนั่นมันในหนัง น ะ เออในหนังหวานนะคุณเสร็จจะเสร็จอยู่แล้ว เออมันฉาย ซ้ำ วนใจหรือว่าหลายกล้องแค่นั้นเองเอามาต่อให้ยาวขึ้น อันนี้กลับมาเป็นที่น้องเพลงก่อนนะครับว่าหลังจากนั้นก็คือแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเขาคุยต่อแล้วก็คุยต่อแต่เขาไม่คุยต่อแล้วก็ไม่เซาซีใช่ไหมแต่กรณีที่อุ้ยชอบมากคนเนี้ย เออ จะทำยังไง ประเภทแบบมีเซ็กจัดเต็มมาชอบอยากซ้ำ ชอบคือปกติแล้วคือถ้าชอบมากเนี่ยก็เราก็จะแบบก็จะโทรก็จะแบบเออว่าก็บอกเขาว่าเออเนี่ยเราชอบนะคุณโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิด พูดตรงๆไปเลยใช่ไหม พูดตรงๆไปเลยดีกว่าให้เขารู้ว่าเรา อ ะรู้สึกยังไงอะไรอย่าง เ งี้ย เพราะว่าเราจะไม่เล่นเกม เออดีละเสียเวลาเนาะ เสียเวลาบอกไปเลย เออ แต่อย่างงี้ไม่มีการเป็นแบร์ไตไปหรอเดี๋ยวเขาเอามาเป็นจุดอ่อน อ ะ ก็กลัวไหม ก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเป็นคนแบบตรงๆแบบพอคิดอะไรพูดอะไรก็พูดออกไปเลยโดยที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวเหมือนกันว่าแบบพี่บางทีเราพูดไปเนี่ยมันดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แสดงความรู้สึกออกมาให้หมดอะไรอย่างเง ี้ ย ใช่ อีกฝ่ายนึงเขาก็จะได้รู้สึกว่าเราตรงไปตรงมาจริงใจกับเขาไงทีนี้แล้วถ้าเกิดในกรณีที่แบบว่าคุณเจอประสบการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคล่ะ แย่ คุณจะปฏิบัติยังไงแบบจะปฏิเสธยังไงหร ือมาโทร คุณจะตรงๆกับเขาเหมือนกันไห มมีไหม บอกผมไม่ชอบเลย ประเภทแบบมา เดินเลยสะบัดตูดไปขึ้นมอเตอร์ไซค ์มาถึงประมาณแบบว่าทานอาหารทางเหนือเลยอ่ะแล้วก็แบบเสร็จไปละอะไรเงี้ย ทานอาหารทางเหน ือก็คือ ไส้อั่ว ข้าวซอย มาถึงก็ข้าวซอยอย่างเดียวแล้วก็เสร็จแล้วไปละปล่อยให้เราค้างตึ่งอะไรเงี้ยมีไหม ก็มีนะครับมีเหมือนกันคือแบบเรายังไม่แบบว่ายังไม่แบบเสร็จเลยอะไรเงี้ยก็แบบทิ้งไว้เลยแล้วก็แบบเออกลับบ้านจะไปไหนก็ไป โอ้ยแรงก็ใช้คำพูดนี้เลยหรือเปล่าจะไปไหนก็ไปอันนี้แรงมากนะเนี่ย ก็แบบ เมื่อกี้ยังดีกันอยู่เลยใช่ไหม เมื่อกี้ยัง กำลังเวิร์ก เมื่อกี้ยังไทยแลนด์ก็ทันเลนอยู่เลย ยัง MTV กับ Channel V อยู่เลย เออไปโผล่ ตายละ หลายช่องแล้วเนี่ยแล้วคนนี้เขาปกติเขาเป็นนิสัยยังไงครับ ก็คือเขาก็แบบกลางๆอะครับไม่ได้แบบหน้าตาดีอะไรมากเราก็แบบโอ้โห นิสัยแย่นะ นิสัยแย่มากพูดอย่างนี้หมดเลยนะแล้วเราตอบโต้ไหมหรือว่าเราก็จัดการ ก็เลยแบบในเมื่อเขาแบบ ไล่แล้วอะ ไล่เราแล้ว เออแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะแบบช่างมันเรื่องของเธออะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็ช่าง แต่ก็ช่าง เราก็ต้องเดินออกไปอ่ะทำอะไรได้ ก่อนไปอย่าง น ี้ต้องวอลนัทสักคำหนึ่ง โอ้โหไม่แบบจริงๆพี่ประสบการณ์แบบนี้ปิ้นว่าหลายคนเดี๋ยวอีกหลายสายต่อมาก็คงต้องพูดเหมือนกันเคยเจอแบบนี้แหละเพราะปิ้นแล้วคนหนึ่งเคยเจอ แต่จริง หรือเปล่าเออก็คล้ายๆกันแบบนี้ จริงหรือเปล่าปิ้น แต่ว่าไม่ได้ เจ๊ขอหัวเราะนิดนึงไม่เคยเจอ เจ๊สวย กล้องไม่โดนเจ๊ได ้ก็มันเออมันก็มี สวยไม่รู ้แต่ไม่ปิ้นเจอหรอปิ ้ น ก็พยายามเข้าใจเขานะคนในประเภทแบบนี้ไง เขากล้าพูดอย่างน ั้นเขาไม่เขาไม่ได้พูดเป็นคำพูดแต่ว่าเขาเสร็จแล้วแล้วก็ไปเลยอะไรอย่าง น ี้ไง เดินจากไปเลย เขาค่อยๆแล้วก็อาบแล้วก็เอาไปแล้ว แถมทิชชู่ที่นั่นอีกยังทิ้งใส่ตัวเราอีก คือก็ต้องบอกว่าปิ้นก็เข้าใจเขาคงแบบก็คือเอาใจเขาใส่ใจเราอะไรเงี้ย ไม่ เขาคงแบบหมดอารมณ์จริงๆแล้วอ ย่างนี้ไม่มีทางใจเขาว่าใส่ใจเรา ไม่ใช่คนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวด้วยล่ะจริงแหละ เห็น แต่ก็หมดอารมณ์เขาคงแบบไม่รู้จะช่วยยังไงอะไรอย่างงี้มั้ง เฮ้ยมันก็ต้องช่วยกันเด้ หรือว่าเป็นที่ปิ้นเองที่หมดท่าก่อน โอ้ไม่นะแต่เป็นที่เขาถ้าเกิดเขาเสร็จก่อนอย่างเงี้ย ซึ่งคนอย่างเงี้ยเขาจะทำอย่างงี้กับทุกคน ใช่ปิ้นก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน เราควรจะน่ามีโหวตว่าพฤติกรรมอะไรที่รับไม่ได้อันดับ1 2 3 4 ใช่อันนี้ไงก็ต้องไปหาอ่านในแอททิจูดก็มีบ้าง มีบ้างแต่ว่าเรายังไม่ลงรายละเอียด ยังไม่ลงรายละเอียดเพราะตอนนี้กำลังคุยในเรื่องของรักข้ามคืนให้เป็นรักยืนยาว น้องเพลงเขาก็มีเล่าให้ฟังอยู่แล้วนิดนึง นะคร ับ ว ่ าให้ตรงไปตรงมานะแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่เล่นด้วยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นรักยืนยาวก็อย่าไปตื้อเขา ดีแล้ว ดีแล้วมีคำแนะนำด้านอื่นไหมครับถ้าอยากจะเปลี่ยนข้ามคืนให้เป็นยืนยาวเนี่ย อะไรครับ ถ้าอยากจะเปลี่ยนข้ามคืนให้เป็นยืนยาวเนี่ยมีวิธีอ ื่นไหมข้อหนึ่งไหมมีไหม มีจะแนะนำไห ม ก็พี่คิดว่าถ้าจะให้เป็นรักยืนยาวมันคืออย่างเราอ่ะเรารู้ตัวเองว่าเราอ่ะอยากจะยืนยาวไหมแต่เราไม่สามารถรู้อีกฝ่ายหนึ่งได้ว่าเขาอยากจะยืนยาวกับเราหรือเปล่าแต่ไม่ว่าเขาหรือเราจะยืนยาวหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองมากกว่าว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะแสดงความจริงใจกลับไปให้กับคนคนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราพร้อมที่จะเปิดรับเปิดความจริงใจตรงนั้นเชื่อว่าคนดีๆก็เขาก็อาจจะแบบมองเห็นความดีเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็หวังว่าเขาจะเห็นความดีของเราบ้าง ใช่ มันต้องแมทช์กันก่อนแหละคุณถ้ามันไม่แมทช์กันมันก็ไม่โอเคแล้วถูกไหมเพราะว่าบางคนเขาว่ากว่าจะมายิ้มกันก็ต้องคุยเคยกันมาพอสมควรว่าเออนู่นนี่นะเออตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ทุนใหญ่ถ้าจะนัดมันมีอะไรกันเลยเขาก็ไม่คาดหวังมั้งไม่คาดหวังว่าจะต้องยาวไงรู้สึก มันก็แล้วแต่คนว่ะ ใช่แล้วเราบางทีเราก็รู้สึกว่าพี่ทำไมบางทีมันง่ายจังเลยแบบว่าทำไมยังคุยกันได้แค่ไม่เท่าไหร่เองก็แบบเอาละชวนไปห้องแล้วไปนู่นนั่นนี่ละบางครั้งเราอยากจะแบบเออค่อยไปได้ไหมอะไรอย่าง นี้แต่ถ้าเกิดค่อยไปค่อยไปก็อาจจะชวนเลย จริง เพลงก็เลยทุกครั้งก็จะใช้นโยบายคือไปกับเขาก่อน เออต้องเอาตัวเข้าแรกก่อน เอาตัวเข้าแรกดูเวิร์บน่ากลัวนะคะต ั วเข้าแรก ก็จริงไงก็บางทีก็แบบว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเกมอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่ทันคนอื่นเอาความไวก่อนเออความสวยไม่ค่อยมีเอาความไวไว้ก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ได้เลยนะขอบคุณน้องเพลงมาก นะขอบคุณนะที่แนะนำ ดีนะสุขภาพนะจ๊ะ การแชร์ประสบการณ์นะจากคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังอยากจะมาคุยกับเราตอนนี้ก็ยังโทรมาได้ โทรมา023383589-90หรือคุณก็ส่งคอมเมนต์มา เมื่อก่อนบอกว่าโทรติดยากตอนนี้สายว่างแล้ว คนนั้นน่ะสิไม่หลายคน อาจจะเฉยๆก็ได้ว่ายังฟังรายการเราอยู่เพราะเราก็เป็นสัปดาห์ที่ คิดถึง แล้วเปลี่ยนหลายสัปดาห์แล้วเน า ะ ไอ้เข้าเดือนที่3อ่ะ คนที่ฟังทาง FM 102ก็ไปฟังย้อนหลังเอาส่วนใหญ่นะครับก็จะพลาดอะไรดีๆอย่างเช่นการชิงบัตรไปชมงานของ attitude นะครับเปิดงาน attitude เป็นยังไง คนมีหนึ่งสายหรอครับเร็วจังสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับคุณอะไรเอ่ย ปอนครับ ตอง ปอน ปอน บางปอนอย่างนี้เหรอ ใช่ครับ เสียงไม่คุ้นชื่อก็ไม่คุ้นเคยโทรมาหรือเปล่าเอ่ย ครั้งแรกครับ ครั้งแรกเลยโอ้ยตื่นเต้นไหมฮะ ใช่ครับมากมาก มากมาก ขอแสดงความยินดีด้วยกับการโทรมาครั้งแรกแล้วโทรติด ไม่ต้องแสดงความยินดีแล้วโทรติดตอนนี ้ตอนนี้ใครก็โทรติดนะ เออ เหมือนพวกเขาทิ้งเราไปหรือเปล่าแบบ ปอนปินว่าไม่น่าจะหลายคนปินว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากว่าโทรมาเนี่ยมาเป็นฟัง ย้อนหลัง ฟังย้อนหลังหรือฟังตอนนี้ก็ได้เพราะตอนนี้คอมเมนต์เยอะมาก อย่างน้อยตอนนี้นะครับก็อย่างน้อยคุณแสดงตัวตนของคุณนิดนึงด้วยการพิมพ์ตรงคำช่องคำถามสีฟ้าว่าฟังอยู่นะคะทักทายอีกก็ได ้ก็ลงชื่อมานิดนึง ลงชื่อมานิดนึงว่าเป็นใครนะครับได้อ่านให้ฟังนะครับ หลายคนปอนอายุเท่าไหร่ครับคำถาม สิบเก้าครับ สิบเก้า ตอนนี้ปิดเทอมแล้วสิว่างแล้วสิ ก็ตอนนี้ฝึกงานครับ ฝึกงานอยู่ที่ไหนครับแถวไหนแถวไหน แถวปากเกร็ดครับ ปากเกร็ดแล้วบ้านอยู่แถวนั้นด้วยป่ะครับ ไม่ใช่ครับ ฝึกงานทำอะไรบ้างฝึกงานทำอะไรบ้างอ ยู่ดอนเมืองบ้านอยู่ดอนเมืองนะ ครับผมฝึกงานก็อยู่กับสารสนเทศนะครับเกี่ยวกับสารสนเทศไอทีครับ ไอทีเรียนทางด้านไอทีด้วยเน า ะ ใช่ครับ ปีไหนแล้วจ๊ะ เรียนปวสครับขึ้นปีสอง แล้วเก่งอะไรบ้างไอทีนี่เก่งอะไรบ้าง ก็ ซ่อมคอมพิวเตอร ์พวกคอมพิวเตอร์ซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วก็พวกเน็ตเวิร์กครับ ซ่อมได้ด้วยแกะได้ด้วย แล้วฟังรายการนี้ใครแนะนำให้ฟังเอ่ย ก็รู้สึกมีเพื่อนแนะนำครับ รู้สึกมีเพื่อนแนะนำคือไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่า เ พราะว่าเคยได้อะไรกับเขามาแล้วเลยไม่รู้จะนับว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรดีอะไรนะอะไรทศทีปอน ไม่ใช่ครับ พี่แซวเล่น น้องปอนก็แค่รู้สึกว่าเป็นเพื่อน แต่อีกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นแฟน เออแต่ยิ่งหรือเปล่าปอน ไม่ที่แซวอยู่ให้ ไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่อีกอ่ะ ให้เธอ แล้วมันเป็นยังไงเพื่อนคนนั้นคือใคร ถ้าทางเธอจะง่วงกันเนี่ย เป็นแฟนรายการเราคนใดหรือเปล่าเนี่ย มีก็เป็นรายการครับเขาบอกว่าอย่างนั้น ให้มาฟังรายการ ให้มาฟังรายการ ตอนนี้ปอนมีคำถามจะให้พี่ๆไหมครับหรือว่าจะมาคุยในหัวข้อที่เราตั้งกันไว้ว่าทำยังไงให้รักข้ามคืนกลายเป็นรักที่ยืนยาวเป็นหัวข้อที่จิ๊กมาจาก attitude นั่นเอง ขอหัวข้ออีกรอบนึงได้ไหมครับ ทำยังไงให้รักข้ามคืนรักข้ามคืนหรือว่า one night stand หรือว่าแบบว่าน้ำแตกและแยกทางนี่แหละนะง่ายๆกลายเป็นรักที่ยืนยาวเช่นจากคนที่แค่มาผ่านมาผ่านไปเนี่ยกลายเป็นตัวจริงของเราให้ได ้กลายมาเป็น เคยทำไหมอะ ความรัก ปรากฏว่าน้องบอกยังไม่เคยมีแรงใครเลย ถูกต้อง นะจริงอะ จริงเหร อ น้องปอนยังไม่เคยมีอะไรกับใครเลยเหรอครับ เออ ครับ อายุได้แล้วเอาน้ำหนักกับส่วนสูงมาดู โอ้ย มาข าย สักคนนึงอะ อย่าพี่เขายังไอ้นี่อยู่เขาต้องรักษาสงวนตัว ไม่เป็นไรน้องปอนมีหน้าจอคอมใช่ไหม ส่งรูปมาหน่อยแล้ว พิมพ์แล้วส่งรูปมาหน่อยสิ ตอนนี้ไม่ได้อยู่หน้าคอม ไม่ได้อยู่หน้าคอมไม่เป็นไร น้องปอนยังเป็น นักเรียน นักเรียนอยู ่ยังอันเดอร์เอจ นักศึกษาครับ นักศึกษาน ักศึกษา ครับแล้วก็สดซิงอยู ่เออแล้วปอนไม่เคยมีอะไรใครนี่คือเป็นเพราะว่าเราไม่ต้องการหรือว่าเรารู้สึกเฉยๆกับเรื่องแบบนี้ครับ ก็รู้สึกเฉยๆครับ รู้สึกเฉยๆก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีแบบว่าช่วงสวีทหวานแววโรแมนติกกับคนไหนเลยหรอครับ ก็มีคุยๆครับแต่ก็เป็นได้แค่พี่น้องกับเพื่อนๆครับ อ๋อเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างนั้นเนาะดีละดีละซึ่งเขาก็ไม่ได้ต้องการมากกว่านั้นแล้วเราก็ไม่ต้องการมากกว่านั้นด้วยหรอครับ ก็ใช่ครับ อ๋อต่างคนต่างไม่ต้องการมากกว่าเป็นพี่น้องกันก็ดูแลกันไปอ๋อเป็นเพราะคงยังเด็กอ่ะแล้วคงแบบปอนคงต้องการมีประสบการณ์จากพี่คนนั้นสอนเราอะไรเงี้ยใช่ไหม ก็ทำนองนั้นครับ เออจะได้มีประสบการณ์เยอะๆแต่ยังไงก็ไม่ต้องเยอะมากนะเอาเรื่องเรียนก่อน เป็นห่วง นะ ตอนนี้นะครับใครจะส่งรูปก็ส่งมาได้เลยนะครับมีช่องส่งรูปเขียนว่าอัพโหลดรูปภาพนะครับคุณจะส่งรูปลับเฉพาะของคุณจะส่งรูปอะไรของคุณก็ส่งเข้ามานะครับแต่ถ้าคุณส่งรูปลับเฉพาะของคุณแล้วก็อาจจะเผยแพร่ลับเฉพาะแบบของคุณ รูปของคุณก็จะไม่ลับเฉพาะแล้ว ก็ไม่ลับเฉพาะ แต่ถ้าเกิดคุณปอน คุณก็จะไม่เฉพาะตั้งแต่บัดเนี้ยนี้ไป เดี๋ยวปอนถ้ามีเวลาเนาะถ้าเกิดเข้ามาฟังใน iRadio นะครับ nationradio.co.th ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงก่อน 5:00 นเนี่ยส่งรูปมาให้พวกเราดูหน่อยเนาะ ครับ ดีมั้ย เพราะตอนนี้น้องปอนเป็นหนุ่ม IT ไงใช่มั้ย ทีนี้แบบประเด็นคืนนี้เราก็ไม่รู้จะคุย กับน้องได้เยอะหรือเปล่าเพราะน้องเขาไม่มีประสบการณ์วันไนท์สแตนหรือว่ารักยืนยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากรายการเราไหม ก็ตอนก็จะพยายามฟังรายการที่ทุกอาทิตย์นะครับ โอ้ขอบคุณมากน่ารักที่สุด หอมที่หอมนี ่เนี่ยจุ๊บๆเลยนะเนี่ย แล้วซอกคอสักทีนะ แล้วบอกต่อด้วยนะน้องๆที่เราก็แหมเราวัยอายุ19 20เนี่ยที่อยู่เรียนอยู่ที่เดียวกันมันอาจจะต้องมีบ้างอะเนาะที่เราเรียนถ้าเราเห็นเราก็บอกเขานะ ที่โรงเรียน ที่ คือว่าประมาณว่าโรงเรียนของปอนนี้ประมาณเป็นเด็กช่างอะครับ เขาไม่มีแอปกันเลยหรอ ใช่เด็กช่างเขาไม่เป็นเกย์กัน จริงอะเขาไม่มีแอปเลยหรอไม่ค่อยเลยหรอ ไม่หรอกปอน ไม่เลยครับ ปอนไม่เจอเอง ต้องจบก่อนต้องจบก่อน ไม่เจอเอง คือถ้าเรียนช่างเนี่ยคุณเข้าใจไหมมันจะมีภูมิต้านทานคือต่อมแถวจะมีผนังที่หนามาก หนาเยอะ ต่อมแถวจะมีผนังที่หนามากคุณจะไม่สามารถจะต่อมแถวแตกหรือต่อมแถวแง้มออกมาเลยเด็ดขาดเดี๋ยวเพื่อนเตะฮะ เดี๋ยวเพื่อนเตะเอา ใช่ไหม ใช่ไหมเดี๋ยวดังหัก มาวายเว้ยทีจริงมันเตะกันกระเทยหลุดเลยนะ เออหรอ เออกระเทยหลุดจาก ล ่าง ตัวเองมาเล่าก ลัวมั้ยปอนกลัวมั้ยว่าพวกเขาจะมาอะไรอย่างเงี้ยแบบ ไม่ฮะ ไม่นอนดีแล้วเราก็สำรวมไว้เนาะเราไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่ดีเนาะประพฤติไม่ดีดีแล้วขอบคุณมากนะครับเป็นตัวอย่าง รายการที่พี่ต่อนะครับ ครับ สวัสดีครับ เมื่อเบรกที่แล้วนี่เราบอกว่าทาร์เก็ตเป็นแบบแนวโลตัสพิพิธยาพูดผิดนะต้องเป็นแนวซูเปอร์สโตร์นะครับก็คือเน้นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ครับ ใช่ถูกต้องเป็นแบบนั้น ครับ เดี๋ยวจะรับสายนี้ก่อนไหมโทรเข้ามาแล้ว ได้อยู่ เดี๋ยวโทรกลับดีกว่าสายนี้นะ เอางั้นเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับ แล้วทำไม เดี๋ยวพักสักครู่นะครับเพราะว่าต้องพักเบรกเวลานึงครับผม พูดให้ฟังว่าชีวิตคนคนหนึ่งถูกสร้างอีกคนมาคู่กันสิ่งนั้นเรียกว่ารักเลยอย่ากลัวสักวันสิ่งนั้นจะ เข้ามา เวลาอันยาวนานที่เดินและผ่านชีวิตไปสั่นคลอนความเชื่อของฉันให้กลายเป็นความไม่แน่ใจว่าความรักและคนหนึ่งคนนั้นที่รอจริงไหมหยุดที่ไหนนะความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจของคนคนนี้พาเธอคนนั้นมาพบกับฉันสักทีบอกอยู่รู้มันมีอยู่จริงใช่ไหมยังอยากรู้ว่าความรักจะเปลี่ยนชีวิตของคนหนึ่งคนแค่ไหนผู้เดียวที่ความรักนั้นมองข้ามไปและเว้นไว้หยุดที่ไหนในความรักช่วยเข้ามาทักหัวใจของคนคนนี้พาเธอคนนั้นมาพบกับฉันสักทีบอกให้รู้มันมีอยู่จริงใช่ไหมชีวิตของคนหนึ่งคนแค่ไหน ับมือเธอคนนั้นให้มันอบอุ่นถึงหัวใจอยากจะรู้ว่าเธอหนึ่งคนนั้นที่ฉันรอยังมีอยู่จริงใช่ไหมอยู่ที่ไหนนะความรัก